suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 5 lipca, minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Jak zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Europy? O tym rozmawiali w Warszawie premierzy Polski i Włoch. Prezydent Andrzej Duda z wizytą na Litwie. Nie ma dowodów na to, że mięso drobiowe jest bezpośrednim źródłem zakażeń ptasią grypą wśród kotów. Relacje polsko-włoskie to nie tylko historia, ale także współczesność, współpraca w ramach Unii i więzi transatlantyckie. Tak mówił po rozmowie z premier Włoch Giorgio Meloni szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki. Głównym tematem była jednak nielegalna migracja, dodał szef rządu. Jak najbardziej rozumiem stanowisko włoskie, aby właśnie zewnętrzne granice były jak najsilniej chronione. To jest też stanowisko polskie. Właśnie ten zewnętrzny wymiar nielegalnej imigracji jest kluczowy. My to wiele razy podkreślamy, Georgia podkreśla wiele razy, jak ważne jest, aby tam rozumieć te kraje północnej Afryki i tam ustanawiać odpowiednie procedury azylowe. Po południu Mateusz Morawiecki i Giorgia Meloni wezmą udział w konferencji frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów poświęconej przyszłości Unii Europejskiej. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna po południu oficjalną wizytę na Litwie. W ciągu 3 dni prezydent Polski odbędzie polityczne konsultacje z litewskimi liderami. Wśród tematów rozmów znajdą się współpraca wojskowa oraz zbliżający się szczyt NATO w Wilnie. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Kwestie militarne i agenda zbliżającego się szczytu NATO to sprawy ważne dla Polski, mówił, zapowiadając wizytę w Wilnie, szef prezydenckiego biura do spraw polityki międzynarodowej minister Marcin Przydacz. Dodał, że zaplanowany na 11-12 lipca szczyt NATO jest dla Polski ważny, stąd od wielu dni zakrojona na szeroką skalę polityczna ofensywa i spotkania z wieloma zagranicznymi partnerami, a te najbliższe konsultacje przywódca Polski odbędzie z bliskim sąsiadem, jakim jest Litwa, podkreślił minister Marcin Przydacz. Jak współpracujemy razem tutaj w tym regionie, to jesteśmy silniejsi także wobec rosyjskiej agresywnej polityki. W trakcie pobytu w Wilnie prezydent weźmie udział m.in. w Święcie Narodowym Litwy. Tradycyjnie spotka się też z Polakami na Wileńszczyźnie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W przypadku braku uregulowania kwestii zadośćuczynienia przez Niemcy za straty wojenne będziemy mogli spodziewać się fali pozwów prywatnych, zapowiedział w radiowej jedynce wiceszef MSZ-u Arkadiusz Mularczyk. Nieustannie trwają działania strony polskiej w sprawie reparacji, zapewnił wiceminister. Odwołałem się w swojej aktywności pełnomocnika rządu do przedstawicieli społeczeństwa niemieckiego, do posłów Bundestagu i Bundesratu. Nie tak dawno wysłałem do nich wszystkich list wraz z skrótem raportu, ponieważ absolutnie jestem przekonany, że musimy wpłynąć na zmianę podejścia niemieckiego społeczeństwa, ale musimy zacząć po prostu establishmentu niemieckiego. Również to musi być aktywność informacyjna, edukacyjna, także w mediach. Jesteśmy w pewnym procesie tych działań. Straty, jakie poniosła Polska w wyniku niemieckiej agresji i okupacji, szacuje się na ponad 6 bilionów złotych. Nie ma dowodów na to, że mięso drobiowe jest bezpośrednim źródłem zakażeń ptasią grypą wśród kotów, informują służby weterynaryjne. Drobiowy pokarm podawany grupie zakażonych zwierząt analizowała grupa naukowców pod przewodnictwem profesora Krzysztofa Pyrcia z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W próbkach, które otrzymaliśmy, pokarmu, jednej z 5 próbek, możemy znaleźć tego wirusa. Nie oznacza to jednak, że to drób był źródłem tego zakażenia, natomiast faktycznie wskazuje na to, że ta ścieżka powinna być bardzo dobrze zbadana, tak aby zapewnić nie tylko bezpieczeństwo dla zwierząt i ludzi w Polsce, ale również bezpieczeństwo dla przemysłu drobiarskiego. Co ważne, nie ma zagrożenia dla ludzi mających kontakt z kotami zarażonymi ptasią grypą, mówi szef Instytutu Weterynaryjnego w Puławach Stanisław Winiarczyk. Nie ma podstaw do paniki, natomiast są podstawy do działań prewencyjnych i tu już inspekcja sanitarna podjęła pewne kroki polegające na tym, że objęła te osoby, które były właścicielami czy kontaktowały się z chorymi zwierzętami nadzorem epidemiologicznym. Do badania pod kątem obecności wirusa ptasiej grypy wpłynęły 43 próbki pobrane od chorych kotów, 22 dały wynik pozytywny. Niemiecki Bundestag debatuje nad projektem budżetu na przyszły rok. W rządzie trwa ostry spór wokół podstawowego zasiłku dla dzieci i zasad przyznawania świadczeń wychowawczych. Różnica zdań zarysowała się między Zielonymi i FDP. Z Berlina Wojciech Osiński. Podstawowy zasiłek dla dzieci ma wejść w życie za półtora roku i zastąpić tak zwany Kindergeld, który zdaniem rządu Olafa Scholza nie rozwiązuje problemu ubóstwa wśród najmłodszych. Media przypominają, że minister finansów i szef FDP Christian Lindner zamierza przeznaczyć na flagowy projekt Zielonych i SPD 2 miliardy euro. Minister rodziny Lisa Paus z kolei zażądała około 12 miliardów euro. Spór w tej sprawie nie został jeszcze zażegnany, mimo że koalicjanci mówią już o dopiętym projekcie. Nasi partnerzy koalicyjni z FDP długo się sprzeciwiali naszym propozycjom, a jednak zdołaliśmy wypracować wspólne stanowisko. Ostatnie wątpliwości dotyczące kwoty zostaną rozwiane. Zapewniła Lisa Paus. Koalicjanci spierają się też o reformę zasiłku rodzicielskiego. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Środa pod znakiem polskich występów na Wimbledonie. Liderka światowego rankingu Iga Świątek zmierzy się z Hiszpanką Sarą Soribestormo. Trener Tomasz Wiktorowski jest spokojny o dyspozycję swojej podopiecznej. Niektórzy przyjeżdżają i w pierwszym roku już czują się fantastycznie, a niektórzy potrzebują po prostu trochę czasu, czyli na początku je nie czują, a później zaczynają ją czuć. Jeżeli się na początku nie czuje, to nie znaczy, że później nie można rozwinąć swojego warsztatu i tutaj w Wimbledonie czy na innych turniejach trawiastych grać równie dobrze i skutecznie. Przykładów naprawdę możemy mnożyć, także ja nie obawiam się o Igę. Także dziś o trzecią rundę turnieju powalczy Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Anglik polskiego pochodzenia Jan Choiński. Polak czuje się pewnie przed nadchodzącym spotkaniem. Nie jesteśmy jeszcze w idealnym punkcie, ale czemu nie zagrać tutaj świetnie tych dwóch tygodni, bo tenisowo i mentalnie wiem, że mogę to zrobić. Także dziś na kortach Wimbledonu zobaczymy drugą z Polek. Magdalinet zagra z Czeszką Barborą Strycową. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie burz z gradem. Temperatura maksymalna od 25 stopni Celsjusza nad morzem, na zachodzie i w rejonach podgórskich do 30 stopni na Mazowszu i Podkarpaciu. Chłodniej na Półwyspie Helskim i miejscami na północnym zachodzie od 21 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka do trzeciej. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Agnieszka Łukasiewicz. Zapraszamy do wspólnego popołudnia. Historia milczała na ten temat, ale na szczęście od pewnego znaczącego czasu już przypominamy takie elementy, smutne elementy historii. Obława augustowska była największą zbrodnią dokonaną przez Sowietów na obywatelach polskich. Po zakończeniu II wojny światowej zbliża się 78. rocznica tej obławy. W ramach obchodów w Augustowie od soboty do środy 12 lipca odbywać się będzie szereg wydarzeń kulturalnych. Wśród nich w sobotę o 20:30 na malowniczych błoniach rzeki Netty odbędzie się koncert Lipcowe. To jest kontynuacja rozpoczętego w zeszłym roku projektu Lipcowi, w ramach którego właśnie została wydana płyta. Z artystami oraz z organizatorami projektu rozmawiał Paweł Turski. 78. rocznica obławy augustowskiej przed nami w weekend. Też i w tym roku będziesz brał udział podczas koncertu. To jest też dla ciebie ważna część dziedzictwa. Ja jestem związany bardzo emocjonalnie z samym tym tematem obławy augustowskiej. Łukasz Żurkowski, wokalista, kompozytor. Poprzez to, że w mojej rodzinie, mojej cioci dziadek, działacz podziemia, był przetrzymywany i torturowany przez 2 tygodnie. Był zamknięty w takim pojemniku zalanym do połowy wodą, gdzie musiał albo kucać, albo delikatnie mógł się tam rozprostować i 2 tygodnie spędził w czymś takim. No jest to mi bardzo bliski temat, są to moje okolice. Ja przemierzam przez inne wioski, widzę rzekę Nettę wielokrotnie, jak jadę do swojego miasta, więc te obrazy są ciągle w mojej głowie, bo jestem z tamtych rejonów. Państwo nie zwalniają tempa w instytucie, bo już pewną tradycją się stało, że będą i płyty, i koncert. Właśnie, jaki będzie tegoroczny koncert? Tegoroczny koncert będzie 8 lipca na Błoniach nad rzeką Nettą. Zaśpiewają wspaniali polscy artyści. Profesor Magdalena Gawin, dyrektor Instytutu Pileckiego. To będą zupełnie nowe kompozycje. Jestem ich ogromnie ciekawa. Będzie śpiewała m.in. Ewelina Flinta. Natomiast już niedługo się ukaże płyta Łukasza Żurkowskiego z koncertu Żurkowskich Gości, który miał miejsce rok temu. I tam są przedstawione konkretne ludzkie życiorysy. Artyści zawsze spełniali ważną rolę w popularyzacji, umacnianiu pamięci, w budowaniu więzi też takiej międzypokoleniowej, która jest Polakom dzisiaj bardzo potrzebna. Czy ty czujesz jakąś taką misję do przekazywania tego tematu? Bo tutaj pani dyrektor przekazała dane, 25% Polaków tak. Wie, czym w ogóle jest Obława Augustowska i wiedzą młodzi, wiedzą starsi, mamy gdzieś lukę po środku. To jest duża praca do wykonania. Czujesz, że realizujesz jakąś misję? Nie bez powodu mówi się, że historii uczymy się po to, żeby nie popełniać tych samych błędów, bo nieświadomość tego, co się działo, faktycznie może wpływać na to, że coś się znowu wydarzy. Paweł Swiernalis, muzyk. Wystarczy spojrzeć na wschód i to się cały czas dzieje. I świadomość jest dobra, niemniej kosztuje swój ciężar, ale na pewno jakaś misja w tym wszystkim jest. Można powiedzieć, że ruszasz taki cykl na stałe koncertów lipcowych. W zeszłym roku miałeś dość duży udział. Powiedz, jakie to jest wyzwanie, gdy do tego tematu trzeba podejść? Myślę, że kwestią jest wyważenie tego ciężaru między tym ciężarem, a tak naprawdę świadomością, że prezentujemy tam dobrą muzykę. Robimy coś, co jednocześnie ma wpłynąć emocjonalnie na ludzi, którzy przyszli obejrzeć koncert. No i nie łudźmy się, na koncerty przychodzimy, jest to w sferze rozrywki, ale jednocześnie przekazać historię, przekazać jakieś uczucia i emocje, więc to taka dość żonglerka, żeby nie zapędzić się w żadną z tych stron, wymaga dość trzeźwego spojrzenia na to wszystko. Niemniej w zeszłym roku śmiem twierdzić, że to się naprawdę udało, widząc to ze sceny, spod sceny, rozmawiając też później z ludźmi. Jak będzie w tym roku, zobaczymy, ale myślę, że nie będzie gorzej. Przed tobą koncert. To już nie jest pierwszy koncert nad rzeką Nettą. Rozmawiałem też z Pawłem, mówi, mam nadzieję, że nie będzie gorzej. Na pewno będzie lepiej, ponieważ gramy te utwory już od roku podczas naszych koncertów, więc materiał jest już ograny, wstajemy w nocy, możemy już zagrać to z pamięci, także no my w tym roku damy z siebie 1500%. Gwiazdami tegorocznego występu, oprócz Żurkowskiego, który wykona utwory z płyty lipcowi, będą Ewelina Flint, Areniusis, Marika Tulia oraz Jagoda Kret. Przypomnę, że 12 lipca jest ogólnopolskim dniem pamięci ofiar Obławy Augustowskiej. To jest mój dzień, dlatego biorę wolne od życia ku chwale spontaniczności. Łapię chwilę, nie ufając przyszłości. To idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron wysyłam tę energię. Teraz wszyscy łapy kurwo. Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Ja wiem, że takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Umiem się z tą chwilę, na których warto. Masz siłę trzębić się przez mur swych słabości. Idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron wysyłam tę energię. To jest nasze przebudzenie, bo poza granicami rzeczywistości poszerzamy kręgi świadomości. Wielbym dałby te chwile z bandą, trwały dłużej niż prasa LA Banko, by zostały w głowie jak pierwszy raz. To dla mnie priorytet i wierz mi brat, pierwszyć hajs to nie problem, kiedy uśmiechasz się jak na reklamach Colgate. I oby tak dalej, a ten kawałek będzie stale nakręcał cię jak zegarek. Bang! Przejdą cię ciary, jakbyś odpalił przez te gitary i nie do wiary. Kolumny płoną, a dźwięki ulepszą ci niczym dłomo. Powiedz ziomo, nie rzucą na luz jak pasję na lupa, nie gorzką delup. To życia nie podchodź poważnie za nas, to a taką i trafi jak ostatnią. Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo.

3 Polskiego Radia. Czas przyjrzeć się grom w dzisiejszym odcinku Samograja. Radosław Nałęcz sprawdza, dokonuje przeglądu gier, w których mogliśmy się wcielić w postać Indiana Jonesa. Samograja. Najnowsza odsłona przygód Indiana Jonesa jest już dostępna w kinach na całym świecie. Producenci tradycyjnie przetestowali cierpliwość fanów, bo na artefakt przeznaczenia trzeba było czekać aż 15 lat. Sam film ma być również pożegnaniem Harrisona Forda z rolą odważnego archeologa, więc niejedna łza się wokół zakręci. Z tej okazji w Samograju proponuję przegląd gier inspirowanych Indianą Jonesem. Radosław Nałęcz, zapraszam. Pierwszą grą była produkcja z 1982 roku, zatytułowana, a jakże, Indiana Jones, poszukiwacze zaginionej Arki. Tytuł zadebiutował na konsoli Atari 2600, która miała dość ograniczone możliwości techniczne. Mimo to produkcja zrobiła wrażenie na samym Stevenie Spielbergu. Gra była dość złożona i oferowała wiele lokacji. W 1985 roku wraz z premierą drugiej części filmu na automatach pojawiła się kolejna gra Świątynia Zagłady. Była to zręcznościówka mocno nawiązująca do scenariusza. Nie zabrakło m.in. słynnego przejazdu kolejką. Co prawda, pierwotnie planowano użycie prawdziwych sekwencji filmowych, ale pomysł okazał się zbyt drogi w realizacji. Niestety, porty na komputery osobiste zawiodły fanów swoją jakością. Kolejna gra, Indiana Jones i Ostatnia Krucjata, to przygodówka z gatunku point and click oparta na silniku SCAM. Twórcy mieli do dyspozycji oryginalny scenariusz, bogatą dokumentację z planu filmowego, wolną rękę od twórców filmu i zarządu oraz mało czasu na produkcję. Udało się jednak zrobić grę, która zachwycała klimatem, a także zawierała sekwencje wycięte z filmu, jak scena treningu bokserskiego, zwiedzanie zamku Brunwald w mundurze SS, a także pojedynki na pokładzie sterowca. Warto zauważyć, że oprócz przygodówki pojawiła się również zręcznościowa wersja Ostatniej Krucjaty. W 1992 roku ukazała się gra Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Produkcja była oparta o autorski scenariusz i uznawana jest za jedną z najlepszych gier z Indim w roli głównej. Kolejne lata to gry inspirowane kronikami młodego Indiana Jonesa, dostępne m.in. na konsolach NES i Sega. Warto wyróżnić zręcznościówkę Indiana Jones Greatest Adventures z 1994 roku. W 1999 roku dr Jones wskoczył do świata grafiki 3D w stylu Tomb Raider. Piekielna maszyna pierwotnie ukazała się na PC-tach i została dobrze przyjęta przez fanów. Rok 2003 przyniósł kolejną przygodę Indiego zatytułowaną Emperor's Tomb. Animacja postaci była oparta o technikę motion capture. Gra wyróżniała się grafiką, ale odstraszała poziomem trudności. Zdecydowanie gorzej poszło grze Indiana Jones and Staff of Kings z 2009 roku. Ostatnie produkcje w tym zestawieniu to gry dedykowane dzieciom, bo oparte na popularnych klockach. Czy doczekamy się kolejnych nowych przygód Indiana Jonesa w świecie gier wideo? Pozostaje mieć nadzieję, że tak, bo parafrazując słowa pewnego zielonego myśliciela, moc w Indianie Jonesie silna jest. Ale to zupełnie inne uniwersum. Samograj. Dokąd lecieć chcesz? Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, leci flara na szkle. Yeah. Indiana Jones, poszukiwacze zaginionej Arki, czyli ten pierwszy odcinek serii z Harrisonem Fordem. Z tym wiąże się dosyć ciekawa historia. Podobno, jakkolwiek Harrison Ford przyjaźnił się z Georgem Lucasem, który był współproducentem wraz ze Stevenem Spielbergiem tego pierwszego obrazu, to George Lucas nie był przekonany, żeby zatrudnić Harrisona Forda. Dopiero przekonał go do tego Steven Spielberg. A jak się zakończyło, wiemy. No po prostu nie ma innego Indiana Jonesa niż Harrison Ford. Chyba nie ma. Nie, nie ma. Chyba. Nie, nie ma.